NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ze lijken vergeten bij de discussie over het energieplafond de duizenden chronisch zieken. Vanwege hun ziekte, moet ik zeggen, is de energierekening veel hoger. En besparen kunnen ze dus ook niet echt. Vanwege die ziekte. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. De Russische aanvallen op Oekraïne worden in Europa scherp veroordeeld. De Franse president Macron en de Duitse president Scholz hebben al gebeld met president Zelensky. De Europese Commissie spreekt van barbaarse en laffe aanvallen. De Russische president Poetin zei in een televisietoespraak dat de raketaanvallen op onder andere Kiev een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Correspondent Iris de Graaf. Poetin spreekt met geen woord over de burgerdoelen die geraakt zijn. En ook de Russische media die houden het alleen nog op aanvallen op militaire infrastructuur. Maar goed, dreigende woorden van Poetin. Want tot slot zei hij nog dat als Kiev doorgaat met terroristische aanslagen, zoals hij dat noemt op Rusland, dat Rusland dan nog harder zal reageren. Verschillende Oekraïnse steden zitten zonder stroom of water na de raketaanvallen van vanochtend, vertelt verslaggever Wessel de Jong vanuit Kiev. Er zijn er vele afgeschoten, zeker tenminste op heel Oekraïne 75. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat ze er meer dan de helft hebben neergehaald. In ieder geval in Kiev zouden 6 doelen zijn geraakt. In de hoofdstad zouden daarbij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. Belarus en Rusland gaan een gezamenlijke regionale troepenmacht opzetten. Volgens president Lukashenko van Belarus is dat vanwege een toename van de spanning aan de westelijke grenzen van zijn land. 2 dagen geleden, vlak na de explosie op de Krimbrug, zijn de 2 landen begonnen met het samenbrengen van de troepen. Moskou gebruikte Belarus als tussenstation voor de invasie van Oekraïne in februari. Vanuit Belarus werden troepen en materieel naar Noord-Oekraïne gestuurd voor de aanval op Kiev. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar 3 Amerikanen. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar bankruns, als mensen massaal geld opnemen en de banken dreigen om te vallen. De prijs van Europees gas staat op het laagste niveau in meer dan 3 maanden tijd. De daling komt door de goed gevulde gasvoorraden. Maar de maand oktober wordt nog wel spannend, omdat veel mensen dan de verwarming aan gaan zetten. En de man die 4 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Pinkpop krijgt een taakstraf van 240 uur. De man reed met zijn auto een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. 1 man kwam erbij om het leven, 3 andere mensen raakten gewond. De grote treinstoring in het noorden van Duitsland afgelopen weekend kwam door sabotage. Dat meldde Duitse media op basis van de veiligheidsdiensten. Zaterdagochtend stond het treinverkeer in het noorden van Duitsland urenlang stil nadat essentiële kabels waren doorgeknipt. Ook het backup-systeem was gesaboteerd. De actie is nog door niemand opgeëist. In hoger beroep is de man die in 2018 bij Pinkpop een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, niet autorijden. De bestuurder van 39 reed een groepje festivalgangers aan dat op de weg zat. Een man kwam om het leven, 3 anderen raakten gewond. De bestuurder reed na het ongeluk door, maar meldde zich nog dezelfde dag bij de politie. Volgens het Hof heeft hij aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gereden. En dan het weer. Vanuit het westen uittrekt een zone met lichte regen of motregen over het land. Later breekt in het westen de zon ook weer door. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen zon en wolken bij een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht gebeurde een ongeluk. Tussen Kelpen-Oler en Wessum staat 6 kilometer. Je hebt daar zo'n 25 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En 10 minuten extra reistijd nu voor de A12 Duitse grens Arnhem. Het rijdt langzaam tussen Afwitbeek en Duiven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het lot van daklozen. In Nederland zijn dat er nog altijd zo'n 36.000. En Nicole Kunst die is straks in de villa. Zij gaat in Amsterdam geregeld op pad om buitenslapers op te sporen. We hebben allemaal te maken met de hogere energieprijzen, maar er is een groep die extra de dupe is. En dat zijn de chronisch zieken. Sophie Verhoeven is in de receptie van de Villa Sophie. En wie hebben we daar zo meteen over? Ik zag al een kraakheldere verbinding met Hayat Afkir. Ja, die weet daar helaas alles van. Hayat, is onze lijn zo goed als ik denk dat die is? Hoor je mij? Ik zag haar wel al zitten, keurig voor de microfoon. Dus ik ben even benieuwd of dat... Oké. Hayat, jij werkt bij de Belastingdienst. Ja, ik denk dat is een hele strenge werkgever. Lieten ze jou wel even gaan om straks met ons te praten? Ja hoor. Oh, gelukkig. Tussen de bedrijven door. Oh ja. Of werk je thuis vandaag? Ik werk thuis, ja. Dus dat maakt dit gesprek wat makkelijker. Ja. Nou, het geluid doet het ook gelukkig nu. Ja, helemaal goed. We gaan straks met haar praten. In Terug naar Toen gaan we 12 jaar terug in de tijd... toen de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan. Sanne van Dijken die moet judoën om het brons op het WK Judo in Tashkent. Houden we ook voor u in de gaten. Maar eerst wat een zand. Want aan de westkant van Ameland verdwijnt het strandzand sneller dan gedacht. Dat wordt tijdens hoogwater en ook tijdens stormen wordt dat meegenomen door de zee. En omdat er in ons land is afgesproken dat we onze kusten beschermen... moet Rijkswaterstaat zorgen voor nieuw zand. Robert Zijlstra is omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Hij is verantwoordelijk voor de kustlijnzorg in het Waddengebied. Meneer Zijlstra, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Zandsuppletie heet dat, hè? Dat klopt, ja. Ja, zandsuppletie. Dat is... Eigenlijk wat we heel simpel gezegd doen is met zandsuppletieschepen voegen we zand toe aan de kust van Nederland. Dat wordt gewoon op de kust gespoten? Ja, we halen dat zand uit de diepere delen van de Noordzee. En dat voegen we dan eigenlijk toe aan het kustsysteem. Ja. En ja. Je kan de Nederlandse kust eigenlijk een beetje zien als een hele grote zandbak. Waar de natuur, de golven, het getij elke dag met dat zand aan het spelen en aan het verplaatsen is. En op sommige plekken verdwijnt er meer zand dan we zouden willen. En op die plekken vullen we dat zand dan kunstmatig aan. Zoals dus nu aan de westkant van Ameland het geval is. Waar gaat dat zand heen? Ja, dat is een hele lastige vraag om dat even in een paar zinnetjes uit te leggen. Maar wat we weten in elk geval, wat speelt in het Waddengebied... is dat de Waddenzee, zoals we die nu monitoren en waarnemen... daar stijgt de bodem. Nou, je kan je voorstellen dat om die bodemstijging te volgen... daarvoor is sediment nodig. Dus een deel van dat zand verdwijnt richting de Waddenzee. Een ander deel van het zand dat gaat weer mee naar buiten... en verplaatst zich eigenlijk langzaam oostwaarts langs de kust van Ameland. Maar dat zand wat u dan opspuit, dat doet u ook weer aan de westkant? Ja, op die plek waar eigenlijk het meeste zand verdwijnt. Hè. Wat daar dan gebeurt is dat het strand wordt lager, het strand wordt smaller. Nou, op een gegeven moment komen daar de functies in de knoei. Hè. Er staat bijvoorbeeld een strandtent. Maar bij stormen worden ook de duinen aangetast als het strand te laag en te smal is. En die duinen die zijn eigenlijk onze waterkering op de eilanden. Ja. Dus op die plekken moeten we dan echt zand aanvullen. Ja, want het klinkt ook een beetje als water naar de zee dragen. Want u spuit het dan weer op. Ja, bij een volgende storm of bij gaat het dan ook weer weg. Dus je zou denken, je kan het ook aan de andere kant neerleggen. Zodat het eiland eigenlijk een beetje opschuift. Ja, de zandsuppletie is geen structurele oplossing om erosie van de kust te voorkomen. Maar die erosie hoort nou eenmaal een beetje bij ons kustsysteem. En we hebben natuurlijk als mensen ook zo'n eiland in gebruik. Dus deze oplossing is inderdaad iets wat je op plekken waar de erosie aanhoudt, moet je dat blijven doen. En dat klinkt misschien als een onlogische oplossing. Maar als we kijken naar hoe we dat in het verleden deden. Dus u noemde al hè, dat beleid van de kustlijn in stand houden is uit begin jaren 90. In de jaren 80 zagen we tijdens stormen vaak veel meer afslag van de duinen. En dan moesten we dat op het strand eigenlijk werden de duinen gerepareerd. Ook werden er bijvoorbeeld veel harde maatregelen getroffen met strekdammen of met onderwaterbestortingen. En die maatregelen waren eigenlijk alles bij elkaar veel kostbaarder dan deze strategie. En het voordeel is ook dat we de kust eigenlijk met zijn eigen bouwmateriaal, hè, dat zand waar die zelf uit opgebouwd is, in stand houden. Is daarmee ook een hele goede oplossing voor om de natuur en het natuurlijke karakter van de kust te behouden. En u kunt de natuur wel voorblijven op deze manier ook? Nou, we proberen zo goed mogelijk in beeld te krijgen hoeveel zand de Nederlandse kust nodig heeft. En dan kijken we naar bodemdaling, zeespiegelstijging. We proberen dat goed in kaart te brengen. En op dit moment is dat heel goed te doen, zeg maar. Dus de hoeveelheden die in Nederland aangebracht moeten worden. Dat is heel goed te doen. En we kijken ook uiteraard naar de toekomst met de stijgende zeespiegel. En we verwachten dat we dit nog heel goed, heel lang kunnen volhouden. Ja. En ook tegen het aanvaardbare maatschappelijke kosten. Ik wou net zeggen, want het is natuurlijk een kostbare operatie. Hoeveel kost zoiets? We suppleren in Nederland, we noemen dat suppleren, die zandsuppleties. In Nederland ongeveer 11 miljoen kubieke meter per jaar. En dan moet u denken aan de orde van 50, 60 miljoen euro per jaar. Wat dat Nederland kost om op deze manier de kust te beschermen. Want we hebben het nu over het westen van Ameland. Maar hoe zitten we met andere waddeneilanden? Dat verschilt heel erg. Op Ameland hebben we de afgelopen 30 jaar sinds 1990 relatief vaak zand moeten suppleren. Op Schiermonnikoog bijvoorbeeld nog nooit. En op Terschelling ook nog nooit. Op Texel en Vlieland zijn dan weer wel maatregelen nodig. Dus dat verschilt heel erg. Het hangt heel erg af van de ligging van het eiland. En ook hoe het omliggende waddengebied zich ontwikkelt. Maar wat we wel zien, of verwachten eigenlijk, hè, als we te maken krijgen met meer zeespiegelstijging, dat op langere termijn eigenlijk misschien op alle eilanden wel af en toe iets nodig zal zijn. Om die eilanden op hun plaats te houden. En ook ongeveer even groot als dat ze nu zijn. Duidelijk, dank voor de uitleg. Robert Zijlstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de kustlijnzorg in het Waddengebied. The heart of me, the love we share, seems to go. me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Soft Cell was dat. Tainted Love. Ja, het WK Judo in Tashkent is bezig. Sanne van Dijken judoot daar om het brons tegen de Japanse Tanaka Matthijs Westraat. Ja, en dat kan nooit lang meer duren, Jurgen. Want de Japanse die krijgt nu een rolletje. En dat is niet voor niks. Is zojuist bij een inzet van Sanne van Dijken geblesseerd geraakt in die partij om het brons. En strompelt nu over de mat. Ik begrijp niet zo goed waarom ze hier nog mee verder gaat. Want het is nu wachten totdat Sanne haar één keer goed heeft en daar gewoon van profiteert. Want ja, dit is geen eerlijke strijd. Maar de Japanse, ja, ze gaat toch niet opgeven. Ze gaat nu door haar knieën. Daar gaat ze weer een straf voor krijgen. Dat wordt haar tweede. Je mag er twee krijgen bij de derde straf. Dan is het Hansen Kommeke, dan is de partij voorbij. De scheidsrechter gebaart nu ook aan de beide dames. Maak jullie pak goed, dat duidt waarschijnlijk op een beslissing van de scheidsrechter. En ik zit stiekem mee te kijken met mijn judo-kennis. Uit mijn rechteroog zie ik dat de partij naar Sanne van Dijken gaat. Hebben we nog verbinding, jongens, met Matthijs? Ja, ik hoor hem terugkomen. Matthijs, vertel wat er gebeurt. Ik weet niet of je me hoort, Jurgen. Schitterend beeld. Ja, Sanne Fons. En ze groet af en loopt naar haar Japanse tegenstander. De mat af, uit respect. Loopt terug de mat op. Groet alsnog af. Schitterend gebeurt. Sanne van Dijken, brons hier. Het hartje voor de borst. Ze zal er blij mee zijn, hoor. Sanne van Dijken, brons op het WK hier. In Tashkent, ja. Nou, verbinding met Tashkent is belabberd. Wat er gebeurde was dat Van Dijken haar tegenstander optilde en naar de zijkant bracht. Dat viel allemaal weg in het verhaal van Matthijs. Zeer sportief van de Nederlandse. En brons dus voor haar op dat WK. Duizenden Nederlanders die hebben vanwege medische redenen een hoger energieverbruik. Ze hebben weinig baat bij het energieplafond dat nu door het kabinet is bedacht. En besparen op hun verbruik, ja, dat lukt ook niet echt, omdat ze voor hun zorg afhankelijk zijn van gas en elektriciteit. Directeur Ilja Soffer van Stichting Iederin die roept de politiek op tot actie. Wij zien bij Iederin dat er tienduizenden mensen zijn die vanwege hun ziekte of hun beperking veel hogere energielasten hebben dan andere Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gebruik maken van beademingsapparatuur of een elektrische rolstoel hebben. Die kosten kun je dus niet vermijden. Ook is er een groep mensen die in een particulier woninitiatief woont. En vanwege de manier waarop dan de energie is aangesloten en zij moeten betalen, wel 35% van hun inkomen kwijt zijn aan de energielasten. En daar kunnen ze niet voor gecompenseerd worden. Ilja Soffer, voorzitter van Iederin die zich inzet voor deze groep. En ik ga dus praten met Hayat Afkir. Zij heeft de spierziekte SMA en maakt zich grote zorgen over de komende winter. Mevrouw Afkir, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hoeveel verbruikt u op dit moment? Meer dan 6000 kilowatt per jaar. Dus dat is gemiddeld 3 keer meer dan een één huishouden. Ja, en wat voor prijskaartje hangt daaraan, als ik vraag mag? Mijn termijnbedrag is eigenlijk altijd €200 geweest. En daar kreeg ik bij de afrekening altijd wel geld terug. En ik zie de teller nu steeds oplopen naar €600, €630, €650. Ja, ja. En dan staat de verwarming nog uit. Ja, ook dat nog? Ook dat nog, ja. Dus ja. Het wordt waarschijnlijk een hoger bedrag. En waar heeft u die energie voor nodig allemaal? Kunt u dat eens opnoemen? Ja, zeker. Ik woon in een volledig aangepaste woning. Ik zit in een elektrische rolstoel. Die moet elke dag opgeladen worden. Ik heb diverse hulpmiddelen in huis. Een tillift, een hooglaagbed. De gordijnen gaan automatisch dicht. De lichtknoppen staan op een sensor. Ik heb 24 uur zorg. Dus ik heb een intercomsysteem en verbinding met het zorgkantoor in de wijk. Dus ja, ik functioneer gewoon op elektriciteit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En u zei net even tussen de regels door, ik heb de kachel nog niet eens aan. Nee, klopt. Maar dat is ook best een opgave, toch? Het wordt steeds kouder, ja. Jij kan me nu niet zien, alleen maar van boven. Maar ik zit hier met een dekentje, deksokken. En desondanks kan ik mezelf niet warm houden. Dus het liefst heb ik de verwarming wel op 22. Dan kan ik ook makkelijker bewegen. En dat is, ja, die staat dus nu nog uit. Want tegen ons allemaal wordt eigenlijk gezegd, ja, trek een extra dikke trui aan en zo. Maar in uw geval is dat helemaal geen oplossing. Zeker niet. Ook het extra rondje rennen om warm te worden. Nee. Is ook geen oplossing, helaas. Extra kleren betekent meer gewicht. En dat is iemand, ja, voor iemand met een spierziekte juist lastig. Want alles tegen de zwaartekracht in gaat gewoon niet. Elk grammetje voel je eigenlijk extra. Ja, ja. Klopt. Ja. En hoe gaat het dan verder in huis? Ik bedoel, wat doet u nog meer voor aanpassingen? Nou, ik werk vanuit huis, dus ik ben ik ben gewoon veel meer thuis dan voorheen. Ik kan gewoon niks uitzetten. Dus... Nee, het moet aanblijven. Nou ja, goed, de rolstoel al. U hebt al die zaken genoemd in huis. Hebt u bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar aangeklopt? Dat is een beetje het gekke, hè, in Nederland. Als we praten over hulpmiddelen, dan denkt iedereen dat alle hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar vandaan komen. Maar dat is een misvatting. Een aantal dingen komen bij de zorgverzekeraar vandaan. Een aantal dingen komen bij de WMO vandaan. Er zijn ook mensen die voorzieningen zelf aanschaffen omdat ze niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Dus het is heel erg versnipperd. Ik kom niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar omdat ik geen beademing heb. En dat wil ik graag zo houden. Dus in onze groep is er al een soort verdeeldheid. Dus mensen die wel een bijdrage kunnen aanvragen. Maar dat was al een bijdrage voor de kosten die je al maakt. Dus dat dekt niet de kosten die we nu extra maken door deze crisis. Ja. En goed, de energiemaatschappij, wat zeggen ze daar? Ik had een vast contract en dat liep af. En dat mocht helaas niet verlengd worden. Ik betaal nu nog steeds wel mijn maandelijks termijnbedrag. Met als risico dat ik straks in één keer de nabetaling in één keer moet gaan betalen. Dat is dan de keuze die ik nu maak, omdat ik het gewoon maandelijks niet kwijt kan. Ja, nee, want die energiemaatschappijen zeggen ook allemaal van ja, als u in de problemen komt, moet u ons vooral bellen. Maar daar hebt u verder nog niet veel van gehoord, begrijp ik. Nee, ik heb wel op de website gekeken en er wordt gesproken over schuldhulpsanering. Maar dat is juist iets wat ik wil voorkomen. Ja. Ik werk, ik heb gestudeerd en ik wil zo lang mogelijk blijven werken. Maar ik werk niet om mezelf aan te melden bij de gemeente omdat ik niet rond kan komen. Dat zou ik heel zuur vinden. Ja. Dus het moet nu allemaal uit spaargeld? Als dat er is. Ja, maar goed, ja, want op een gegeven moment is het een keer op natuurlijk. Dus wat moet er dan nu gebeuren? Is de politiek er genoeg van doordrongen dat er best een grote groep mensen is die eigenlijk in hetzelfde schuitje zit? Ik hoop het. Met name nu met de oproep van iedereen. Dat onderstreept denk ik wel dat het niet gaat om een individuele kwestie. En in dit geval alleen, niet alleen voor mij, maar inderdaad van 10.000 andere mensen. Dus ik hoop dat ze die oproep ook echt horen. En er is in de afgelopen tijd wel wat media-aandacht voor geweest. Dus ik hoop dat signaal wel opgepikt wordt. Want het is ook in uw geval zo, en ook in eigenlijk al die tienduizenden mensen zo, dat daar eigenlijk gewoon maatwerk geleverd moet worden. Die generieke maatregel die nu voor het rest van Nederland geldt, dat gaat voor jullie niet op. Nee, klopt. Het verbruik van 2900 kilowatt, daar komen we ver overheen. Dus inderdaad, het is echt maatwerk. Ja, kijk, ik snap ook dat vanuit, de politiek wordt gezegd van we moeten dat zo algemeen mogelijk houden. Anders krijg je natuurlijk helemaal weer een enorme administratie. Maar juist voor deze groep mensen zou je dat dus juist wel moeten doen. Dat denk ik wel. Ja. En ik denk dat het misschien ook goed is, misschien een tip, ik weet het niet, om met iedereen om tafel te gaan of met mensen die uit de doelgroep zelf komen, om een beeldvorming te krijgen hoe dat opgebouwd is. Ja, ik geloof dat er Kamerleden zijn die het wel hebben opgepikt. Hè? Dus er wordt van de week geloof ik over gesproken, ook in Den Haag. Ja. En daar hebt u uw hoop nu op gevestigd, begrijp ik. Ja. Ja, duidelijk. Ja, zeker. Dank voor uw verhaal en heel veel sterkte. Hayat Afkir was dat. We spraken dus over de torenhoge energierekeningen als gevolg van haar ziekte. Haar geval is er niet één, dat hebt u net gehoord. Dat zijn tienduizenden mensen in Nederland. Gisteravond begon het tweede seizoen van Chansons, het programma van Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk. En die laatste die is ook fan van Fleur. Echte naam Floor Henkelman. Dat is een Nederlandse zangeres van in de 20 met een jaren 60-tik. Haar kleding en ook vooral de muziek. Het is allemaal 60's bij haar. Ze maakt liedjes in het Frans in de Yeah-Yeah-Beat-stijl, geïnspireerd door, ik noem een Françoise Hardy, Frans Gall en Sylvie Vartan. Fleur wordt muzikaal begeleid door de mannen van The Kick, ook niet vies van wat retro geluid. En dit is haar nieuwe liedje, Besson de Personne. Nederlandse zangeres dus. Fleur is de artiestennaam, echte naam Floor Henkelman. Het is bijna 2:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het NOS Journaal. NPO Radio 1. En hier is Jelle Visser. D66-prominent Wouter Koolmees wordt de nieuwe president-directeur van NS. Koolmees zat jarenlang in de Tweede Kamer en hij was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte 2. Hij volgt Marjan Rintel op, die deze zomer vertrok naar KLM. De rechtbank in Den Haag heeft 52 verouderde strafzaken beëindigd. Het OM wil hiermee meer ruimte creëren voor meer urgente en actuele zaken. Het gaat om zaken van minimaal 4 jaar oud, die bijvoorbeeld draaien om het dealen van drugs. De situatie voor alleenstaande kinderen in het AZC in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Daarvoor waarschuwt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Tientallen kinderen verblijven dagenlang in een wachtruimte en slapen soms op stenen vloeren of in een stoeltje. En de grote treinstoring in het noorden van Duitsland afgelopen weekend kwam door sabotage. Dat meldde Duitse media op basis van de veiligheidsdiensten. Zaterdagochtend stond het treinverkeer urenlang stil in het noorden van Duitsland nadat essentiële kabels waren doorgeknipt. Max. En we gaan terug naar 10 oktober 2010. Villa VDB. Op die dag hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. De Nederlandse Antillen bestaan vanaf vandaag niet meer. Het Koninkrijk der Nederlanden ziet er vanaf de afgelopen nacht anders uit. Curaçao en Sint Maarten gaan verder als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. En vooral economisch verwachten ze daarvan veel voorspoed. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden Nederlandse gemeenten. Je zult daar de komende jaren zien dat een Nederlands onderwijsstelsel wordt ontwikkeld. Een zorgstelsel ook. Ja, dat is iets waar de mensen heel veel van verwachten. Met een officiële ceremonie op Curaçao werd vannacht een einde gemaakt aan de Nederlandse Antillen. Viva Sint Maarten! Viva Bonaire! Ja, we weten allemaal dat het in 2010 anders werd met die Antillen. Maar hoe zat het dan ook alweer? En hoe staan de eilanden er eigenlijk nu voor? Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis, Gert Oostindie. Meneer Oostindie, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij het begin. Want de eilanden waren al autonoom, hè? Ja. Al vanaf het midden van de 20e eeuw, nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, werden Suriname en de Nederlandse Antillen, toen nog 6 eilanden bij elkaar, autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Autonoom, maar niet onafhankelijk? Nee, ze wilden toen niet die onafhankelijkheid. Dat wilde op dat moment overigens Nederland ook nog helemaal niet. Wat ze kregen was binnenlands bestuur waar ze zelf verantwoordelijk voor waren. Maar dan een aantal andere zaken, buitenlandse zaken, defensie, waarborgen van deugdelijk bestuur. Dat zou dan nog altijd bij een koninkrijksregering zitten. En die koninkrijksregering was toch vooral het Nederlandse kabinet. Ja. Vond u het verstandig dat Antillen deze stap namen? Misschien niet verstandig, wel onvermijdelijk. Wat er gebeurde is dat de Antillen van 6, dat was een steeds moeilijker verband. Je hebt 3 eilanden vlak voor de kust van Venezuela, Aruba, Bonaire en Curaçao. En dan 700 kilometer naar boven nog weer 3 eilanden die al stalig zijn. De benedenwinden zijn weer papiamentstalig. Nou, dat ligt al ver uit elkaar. Niet zo duidelijk een eenheid. En het ging een tijd goed, totdat Aruba zei, wij willen niet meer binnen die Antillen. We willen ook niet onafhankelijk worden, maar we willen los van die Antillen. Nou, Nederland heeft heel lang gezegd, mag niet. En als je het wel wil, dan moet je ook onafhankelijk worden. Nou, Aruba kreeg uiteindelijk wat men dan noemde een status aparte. Toen gingen de Antillen van 5, die gingen verder. En toen was het al snel zo dat Sint Maarten zei, dat is het grootste van de bovenwindse eilanden, nou, we willen ook niet met die Antillen verder. Nederland zei weer, geen sprake van. Maar uiteindelijk lagen de onderlinge verhoudingen binnen die Antillen van 5 zo slecht dat het onvermijdelijk was geworden eigenlijk, dat ze ook verder uiteen zouden vallen. Ja. En we zijn nu 12 jaar verder, hè? Hoe staan die eilanden er nu voor? Nou, heel veel problemen. Deels heeft dat niet te maken met dat opsplitsen, die ontmanteling van de Nederlandse Antillen. We hebben natuurlijk eerst een economische crisis gehad. Toen kwam de corona. Ja. Er kwam een enorme verwoestende orkaan ook nog op Sint Maarten. Dus alles zat ook wel tegen. Maar, moet je ook zeggen, de eilanden begonnen op 10-10-10, hè, dus 10 oktober 2010, met een schone lei. De financiële schulden waren grotendeels door Nederland overgenomen. Er zou enorm met nieuw elan worden gestart. En dat is heel erg tegengevallen. Je ziet dat in die nieuwe landen, dat zijn Sint Maarten en Curaçao, dat er eigenlijk voortdurend sprake is geweest van grote politieke instabiliteit, van economische grote problemen die lokale regeringen niet goed hebben weten aan te pakken. En dan heb je die 3 eilanden, hè, de Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die dan een soort van gemeentes werden van Nederland. Nou, dat was net alleen dat in dat spotje ook al even te horen. Hè, er waren grote verwachtingen van investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Die zijn ook uitgekomen. Dat is best goed gegaan. Okay. Maar daarnaast grote armoede op de eilanden die nog steeds niet is opgelost. Ja. En het blijft ook eigenlijk een beetje naar elkaar wijzen, hè, voortdurend. Vanuit Nederland wordt dan gezegd, ja, doe nou ook maar je best. Je wilt zonder ons. En aan de andere kant wordt er naar Nederland gewezen als toch nog steeds dat land dat op de achtergrond overal een vinger in de pap heeft. Ja, dat klopt. Dat is precies de situatie. Ik heb onlangs met een collega, Wouter Veenendaal, hier een boek over geschreven. We kozen als titel Ongemak. En dat zegt het helemaal. Het is wederzijds is het ongemak. Dat ongemak komt deels natuurlijk voor uit de koloniale geschiedenis. Geschiedenis van slavernij, koloniale onderdrukking. Nou, noem maar op. Hè, waardoor men op de eilanden toch al een soort van wantrouwen heeft richting Nederland. Maar wat erbij is gekomen, dat Nederland natuurlijk zo ontzettend veel groter en rijker is van die kleine eilanden, dat Nederland inderdaad eigenlijk bepalend kan zijn voor alles wat daar gebeurt. Nou, dat vindt men heel vervelend op de eilanden. Zeker ook omdat men het gevoel heeft van Nederland begrijpt ons helemaal niet en heeft eigenlijk ook niet zoveel waardering voor het feit dat wij een andere cultuur hebben. En aan de andere kant, men zegt onder geen enkel beding willen we onafhankelijk worden, we kunnen niet zonder Nederland. Nou, dat wringt enorm. Ja, ja. Wat zou u doen als u minister van Buitenlandse of Binnenlandse Zaken was? Ja, daar gaat het eigenlijk over, Binnenlandse Zaken. Ja, we hebben een minister en we hebben een staatssecretaris. Hè. De eerste verantwoordelijke is Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris, die de koninkrijksrelaties behartigt. Ja, ik zou in die zin niet heel veel anders doen. Dat wat men nu voortdurend zegt, hè, vanuit Nederland, en dat is al decennia gaande. Je moet integer bestuur, dat is lang niet altijd het geval. Je moet je huishoudboekje, financieel dus, hè, op orde zien te brengen. Dat is ook vaak niet het geval. Dus dat men dat doet, dat ligt heel erg voor de hand. Maar je kan wel zeggen, je zou veel meer moeten doen. Er zijn een aantal grote problemen. Nou, onderwijs en gezondheidszorg, die zijn dus in die drie kleine gemeentes nu wel echt geadresseerd. Maar in de landen, dus Aruba, Curaçao en Sint Maarten, helemaal niet. Dat zijn grote problemen. En ja, bijvoorbeeld, kijk naar het onderwijs. Als je niet investeert in het onderwijs, daar produceert het onderwijs kansarme jongeren, ja, die als ze naar Nederland komen kansloos zijn. Het is ook in die zin een Nederlands belang. Nou, een ander groot punt is klimaatverandering. Dat is in Nederland al een enorm probleem. Het is daar nog veel groter probleem. Want de stijging van de zeespiegel bedreigt heel direct die eilanden. Ja. Ja, en dat is toch ook iets waar Nederland verantwoordelijkheid voor zou moeten nemen met de eilanden. Ja. 12 jaar geleden, dat was het startschot eigenlijk voor dit gesprek. Ik concludeer maar even gewoon, geen succesverhaal tot nu toe. Als we dit gesprek over 10 jaar weer voeren, wat dan? Ja, dan mag ik toch hopen, en daar ben ik ook weer niet pessimistisch over hoor, dat inmiddels wel een aantal lessen geleerd zijn. Vooral ook dat het steeds maar weer sleutelen aan de stadkundige relaties en het allemaal net wat anders inrichten, dat daar de kern van het probleem niet mee wordt opgelost. De kern van het probleem is dat de eilanden veel ondersteuning vanuit Nederland nodig moeten hebben en ook bereid moeten zijn niet altijd te gaan roepen van kom niet aan onze autonomie, ja, als er vanuit Nederland wordt gezegd, ja, maar je moet wel je bestuur behoorlijk op orde hebben. Ja. Dank voor uw toelichting en een lesje geschiedenis. Gert Oost-Indie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis. We spraken dus over de Nederlandse Antillen die 12 jaar geleden hielden op te bestaan. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit oktober 2010. Solomon Burke en de Dijk. The King of Rock and Soul, Solomon Burke. En dominee was hij, een uitvaartverzorger, allemaal tegelijk. Was, want intussen overleden, met de dijk samen. En What a Woman. Nieuws. Snipper. Eén snipper uit het nieuws. U hebt dit fragment eerder kunnen horen vandaag op NPO Radio 1. En u krijgt er zo meteen een vraag bij. Als u het antwoord weet op die vraag, 0800-1101. Dat is het nummer om te reageren. Dit is het fragment. Bij een snackbar in Apeldoorn kwam gisteren een man binnengelopen met een badjas en een duivelsmasker. Personeel dacht dat het een Halloween-grap was, totdat ze zagen dat hij ook een groot mes bij zich had. De bedrijfsleider zegt tegen de Stentor dat hij zich daarna geen moment bedacht en de overvaller begon te slaan met het eerste dat hij voor handen had. Ja, dat is wel even een actie waar je moet durven. Hè? Heroïsche actie van deze snackbar-medewerker in Apeldoorn. En ze wisten dus die overvallers samen aan te houden. Met welk voorwerp, want dat was het wat weggepiept was. Met welk voorwerp deze overvaller de stuipen op het lijf gejaagd? Dus welk voorwerp gebruikte zij om die overvaller eventjes een lesje te leren? Als u het weet, 0800-1101. Een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Ja, Willem van der Kooi, hallo. Willem. Dag. Zeg het maar. Ja, het was een frituurmand. Een frituurmand. Tja, dat is inderdaad goed. Waarom de man een badjas en een duivelsmasker droeg en ook nog eens een dikke mes bij zich had, dat is de politie nog steeds een raadsel. Zo kom je toch over het algemene snackbar niet binnen. Nee. Maar goed, die mannen en vrouwen daar achter de balie die wisten van wanten en bedreigden hem met deze frituurmand. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Leuk. Blijf daarvoor aan de lijn, noteren we dat en dan komt dat allemaal naar jou toe. Prima, dankjewel. En voorzichtig, want zo te horen onderweg. Eens even kijken. Ik kijk even om het hoekje. Sophie staat in de receptie van de villa. Met wie? Als jij 's nachts rustig in je bedje ligt te slapen, Jurgen, gaat zij, de vrouw die naast mij staat, Nicole Kunst, de donkere nacht in, de duistere nacht in. Eigenlijk om zwervers en daklozen te bewegen, om mee te gaan eigenlijk. En Nicole, jij hebt een jas aan met Veldwerk Amsterdam. Is dit ook de jas die jij gebruikt 's nachts? Ja, zeker. Ja, we hebben altijd wel een goede jas aan en een warme jas vooral. Maar is dit de jas voor de winter of ligt er nog een dikker exemplaar op je te wachten? Ik heb nog een dikker exemplaar thuis liggen. Ja, zeker. Dat is wel nodig hoor, als het echt. En de gimpen zijn nog behoorlijk wit. Ja, dat verbaast mij ook. Maar ik loop regelmatig door bosjes. Dus ik moet ze soms even afvegen. En dan hou ik ze nog wit op die manier. Nu even hier. Ga lekker zitten bij Jurgen in onze villa. Een dak boven ons hoofd. In onze warme villa, ja. Want we kennen dat clichébeeld natuurlijk wel van het slapen onder de brug of op een bankje in het park. Ja. 36.000 mensen in Nederland, hè, die doen dat nog steeds, begrijp ik. Ja, veel, hè? Ja, en dan heb je ze misschien nog niet eens allemaal in kaart. Nee, dat klopt inderdaad. Mensen die dus op die manier de nacht doorkomen. Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor daklozen. Nicole Kunst dus van Veldwerk Amsterdam. Een paar keer per maand gaat zij 's ochtends vroeg op pad om buitenslapers op te sporen. Neem ons eens mee op zo'n tocht. Hoe gaat het dan? Je zegt al, ik moet door de bosjes en wat nog meer? Ja, soms wel. Niet altijd. Maar ochtendrondes die doen we eigenlijk altijd met z'n tweeën. Dus dan gaan we niet alleen op pad. En dan pakken we of de scooter of de auto. En dan doen we eigenlijk bepaalde plekken aan in Amsterdam waarvan we weten dat er veel buitenslapers zijn. Vaste liggen. Plekken waar ze vaker komen. Ja, precies. En dan gaan we kijken of we ze naar zorg toe kunnen leiden, of we ze kunnen helpen. Ja, want hoe gaat dat dan? Wakker maken misschien? Ja, altijd natuurlijk. Even wakker maken, inderdaad. Ja, heel af en toe nemen we een kopje koffie of iets mee om dat iets aangenamer te maken voor ze. Want hoe reageren ze dan? Die mensen liggen ook in slaap waarschijnlijk. Ja, niet altijd even blij. Maar meestal, ja, ze weten natuurlijk ook wel dat het niet hoort om op straat te slapen. Dus meestal worden ze wel snel wakker en kan je goed even een gesprek met ze voeren en kijken wat er mogelijk is. En soms ook niet en dan willen ze liever doorslapen en dan is dat ook oké. Dat mag ook. Ja, dan proberen we het de dag erna weer. Want je hoort nog wel eens dat er ook mensen gewoon zijn die willen gewoon niet binnen slapen. Maar is dat een fabel of? Nee, dat heb je wel. Maar dat is niet zo kort door de bocht. Dat is dan vaak omdat iemand bijvoorbeeld psychische problemen heeft en het heel erg druk vindt in de opvang en om die reden niet in de opvang slaapt. Want ik denk in de basis dat niemand echt op straat wil slapen. Ja, zeker niet als het straks echt weer winter gaat worden natuurlijk. Ja, nee, klopt. Het, ja. Wordt echt, het kan echt heel koud zijn. Je maakt die persoon wakker, eventueel een kop koffie. Maar wat kun je ze verder bieden op dat moment? Dat ligt er natuurlijk een beetje aan de persoon en wat zij nodig hebben. We kunnen bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland komen helpen om terug te keren naar land van herkomst. Waar ze wel recht hebben op meer zorg dan hier in Nederland. We kunnen, dus dat zijn mensen die sowieso onder de radar zijn? Die inderdaad gewoon ergens anders vandaan komen en hier eigenlijk niet in beeld zijn. Maar we kunnen ook de mensen die wel gewoon uit Nederland komen, die kunnen we helpen door bijvoorbeeld praktische basiszaken op te tuigen, als een postadres, een dakloze uitkering. We kunnen ze naar zorg toeleiden, medische zorg, psychische zorg. We kunnen ze plaatsen in de dag- en nachtopvang, indien ze kwetsbaar zijn. Er zijn best wel veel mogelijkheden. En je zei net van, we gaan eigenlijk een beetje naar vaste plekken. Dus zijn dat dan ook vaste mensen? Zijn mensen die je vaker tegenkomt? Er zijn wel mensen die we vaker tegenkomen, ja zeker. Er zijn echt wel mensen die een beetje hun eigen plekjes hebben, bijvoorbeeld op straat, waar ze vaak rondhangen. Maar er komen ook nog wel genoeg nieuwe mensen tegen. Want kijk, het gaat niet zo goed met de wereld niet, maar met Nederland ook niet. Ook gewoon financieel, economisch niet natuurlijk. Ja. Dus zie je gewoon nieuwere groepen mensen die gedwongen zijn nu ook op straat te leven? Of? Nou ja, dat is eigenlijk altijd wel. Ik denk dat misschien later nog wel komt, hè, met de problemen waar we nu tegenaan lopen, dat alles steeds duurder wordt. Misschien dat over een tijdje zichtbaar gaat worden. Dat valt nu op zich nog wel mee. Maar er is eigenlijk altijd wel een nieuwe stroom weer van mensen die toch op straat belanden. Om wat voor reden dan ook. Dat kan echt wel heel uit. En het werk wat jullie doen, want jullie zijn van goede wil. En het beste met die mensen voor. Maar je zei het al, psychoses. Wat tref je aan? Dat kan ook best wel gevaarlijk zijn, lijkt me toch, of niet? Ja. Je komt wel echt van alles tegen, inderdaad. Mensen kunnen mentaal behoorlijk in de war zijn. En je moet af en toe wel alert zijn en kijken waar veiligheid voor jezelf voorop. Dus afstand houden bijvoorbeeld. Of een collega vragen om even mee te gaan. Nooit alleen erop af? Nou, we gaan in principe werken wij alleen op straat. Overdag, 's nachts dus niet. Dan zijn we altijd met z'n tweeën. Maar overdag lopen wij in principe alleen. Op straat zijn eigenlijk ook altijd wel mensen. Mm. Heb je wel eens iets meegemaakt wat minder prettig was? Ja, ik ben zelf een keertje geslagen. Nou moet ik zeggen, dat komt niet heel vaak voor, hoor. Dus heb je net mij. Maar ik ben een keer in mijn gezicht geslagen door iemand die psychotisch was. En die schrok daar zelf ook een beetje van dat hij dat had gedaan. Dat gebeurt. En dan ben je daarna inderdaad ietsje alerter en hou je wat meer afstand om te zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. We zeiden net al, er zijn zoveel problemen in Nederland. Ook als je kijkt naar het aantal mensen dat bij een voedselbank loopt. Dat is gewoon niet meer te ontkennen natuurlijk. Nee. Jullie zitten daar middenin dan. Waarom ben je dit gaan doen eigenlijk? Nou ja, ik kwam dit tegen en ik vond het wel heel bijzonder. Het is, het is echt niet iets wat je snel tegenkomt natuurlijk. Het is niet echt een wereld waar je mee in aanraking komt als je er niet werkt. Natuurlijk zien we wel allemaal dak- en thuislozen liggen op straat. Maar toch het gesprek aangaan. Ik vond dat wel iets heel bijzonders. En op die manier mensen toch te motiveren om hulp te aanvaarden. Ja. Want je kan uiteindelijk misschien ook niet iedereen helpen. Dat lijkt me dan ook wel weer frustrerend. Ja, is best ingewikkeld soms. Omdat ze zelf misschien niet willen? Of? Ja, klopt. Maar wat dat betreft leer je daar wel mee omgaan. En blijf je dat dan gewoon proberen. Weet je, kijk, als iemand vandaag niet wil, dan misschien morgen wel of volgende week wel. Of misschien door een andere collega wel. Dat kan natuurlijk ook. Heb je een verhaal wat jou op de been houdt, zeg maar? Waar jij het verschil hebt kunnen maken voor zo iemand? Ik weet niet of ik echt specifieke verhalen heb. Er zijn wel specifieke verhalen. Alleen, er zijn eigenlijk zoveel dingen dagelijks die al voldoening geven bij zoveel verschillende mensen. En natuurlijk iemand die heel lang op straat heeft geslapen, die dan toch uiteindelijk de opvang ingaat. Dat zijn mooie successen. Maar ook de kleine dingen zijn eigenlijk al heel fijn als je gewoon weet dat iemand in de opvang slaapt. In plaats van buiten op straat. Ja. Dat is al heel fijn. Wanneer is de volgende ronde? Wanneer ga je weer? Volgende week. En dan 's morgens vroeg dus? Ja, om 5 uur. Ja. Ja. Met dikke jas aan? Ja. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of ik deze jas nog aan kan of dat het al een zwaardere jas wordt. Maar het wordt frisser s'nachts. Het wordt weer kouder. Ja, ja. Ja. Nou, goede zaak natuurlijk. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Nicole Kunst was dat, van Veldwerk Amsterdam. Don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old it all over. Merel Coman, oftewel Blackbird, nieuwe liedje heet Green Light. Het is 3:05. Hier is de dichter voor 3, Femke van Asselt. H5N1 grijpt om zich heen. De ergste vogelgrieppandemie ooit. 48 miljoen dieren vermoord. Of hoe noem je dat? Geruimd? Gerooid? SARS-CoV-2 maakt zijn rentree. De najaarsgolf, daar is hij dan. Gastheren, gastvrouwen, dieren zat. Een exponentiële snelkookpan. HPV, HIV, hepatitis, de hele mensenboel ontwricht. Vaccineren, mensen ruimen, toch maar weer een ophokplicht. Zo klein, die vriend van magere hein, zijn daden bennen groot. De kip de klos, de mens een dwaas, het virus is de baas. Dichter voor 3, Femke van Asselt was dat. En van het weekend sprak mij iemand aan. Die zei van, ja, ik heb van de week allemaal dingen te doen. Je hebt niet goed kunnen luisteren. Wat heb je dan allemaal gehad in die villa? Nou, daar hebben we iets nieuws voor bedacht. Op vrijdag namelijk op de site maxvandaag.nl hebben we de 4 van de villa. Dat zijn eigenlijk de 4 leukste gesprekken. Dus gewoon even naar die site gaan. Dan hoor je dat eigenlijk in een half uurtje voorbij komen. Heel simpel, de 4 van de villa. Maxvandaag.nl, dat is de site waar het staat.

Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen NOS-verslaggever Wessel de Jong vanuit Kiev, waar dus de luchtalarmen weer afgegaan zijn. Aan het eind van dit half uur het knip- en plakwerk van Siep Verwer. En ik ga praten over en met een levend standbeeld. Ja, trek een mooie outfit aan, laat jezelf schminken en verroer vooral geen vin. Het lijkt allemaal heel simpel in de wereld van de levende standbeelden, maar niets is minder waar. Monica van Rey is levend standbeeld, of living statue. Gisteren kwamen alle toptalenten uit de scene in Arnhem bij elkaar voor de Parade der Kampioenen, Monica. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En jij bent Nederlands kampioen levend standbeeld, samen met je dochter, hè? Ja, dat klopt, samen met mijn dochter. Kun je beschrijven voor ons hoe je eruit zag? Gisteren bedoelt u, of tijdens het Nederlands kampioenschap? Ja, oh, dat loopt niet samen, begrijp ik. Op soms wel, maar we hebben meerdere beeldjes, noemen wij dat dan. Dus meerdere kostuums. Je ziet er niet elke keer hetzelfde uit, dus? Nee, dat is varieerd. Maar het beeldje waar we gisteren mee stonden is dan tegelijkertijd wel degene waar we ook het Nederlands kampioenschap mee gewonnen hebben. En dat ziet eruit als hout. Ja, ziet eruit als hout, maar... maar vertel me, ja, kijk, ik heb een foto gezien, maar de mensen thuis natuurlijk nog niet. Dus hoe ziet hout eruit dan als levend standbeeld? Wij hebben gekozen, want kijk, je kunt een levend standbeeld maken in natuurlijk allerlei verschillende materialen, kleuren, zoals echte standbeelden. En wij kozen hiervoor het materiaal hout. Dus we hebben een houtnerfjes gesminkt op ons gezicht en het hele kostuum van de klompjes tot de handschoentjes tot de pruiken is allemaal met houtnerfjes. Dus, ja, in feite loopt het helemaal door. Hè? Want ik zei ook die foto hier voor me. Dus jullie hebben een hoedje ook op, maar daar beginnen die nerven al. Dat loopt eigenlijk door je gezicht en dan zo in je kleding door. Alsof je, ja, alsof het gewoon bijna een houtsnede is of zo. Dit is, dat is de bedoeling. En dat is gelijk ook wel de uitdaging. Want je moet wel echt elk plekje, het valt gelijk op. Dus als je een stukje vergeet te schminken, ja, dat ziet er dan gelijk ook gek uit. Dus je moet ook wel in je neusgaten en in je oren. En dat gaat best ver, de details. En die kleding, hoeveel werk zit daarin? Daar zit wel heel wat uurtjes in. In dit geval hebben wij rokjes aan. Daar zitten deurtjes in verwerkt. Die kunnen open. En er zit een houtfabriekje van kabouters in. Dus ja, ook daarin zit zeg maar best wel veel werk. Ja. En je moet je kleding eerst stijf maken dan. En dat moet uitharden. En, dus dan hebben we het eigenlijk over een aantal maanden dat je er wel mee bezig bent. Je komt er niet meer als je, laten we zeggen, je gezicht wit sminkt en een soort Pierrot doet. Dan dat is echt onderbond, zeg maar. Dan kom je niet in aanmerking voor de prijzen. Goh, als jij supergoed meme kan spelen en het publiek daarmee kunt verrassen. Wie weet. Ja. maar een jury let wel op meerdere dingen, denk ik. Ja. En jij doet altijd met je dochter samen? Jullie zijn altijd een duo? We zijn vaak een duo. Ik heb ook wel beeldjes die ik alleen doe en die zij alleen doet. Okay. Maar samen spelen is toch wel het allerleukste. En kunnen we jullie dan ook een keer aantreffen op een gemiddeld marktplein of zoiets? Dat zou in principe kunnen. Maar ik moet zeggen, er zijn heel veel mooie en leuke festivals voor levende standbeelden. Zowel in Nederland als in het buitenland. En we willen ook wel eens een weekendje gewoon niet. Dus in die zin kiezen we een beetje de leukste uit. En ja, dat is dan vaak niet dat marktje. Nee. Maar jij kent ze ook wel natuurlijk, je collega's die daar dan staan. Ook om een beetje wat geld te verdienen. Het wereldje is niet zo groot. Er zijn niet zo heel veel mensen die levend standbeeld zijn. Dus je komt elkaar natuurlijk wel vaak weer tegen op die festivals. Op de markt spelen is soms ook wel leuk. Is veel vrijblijvender dan natuurlijk echt in een competitie meedoen. En met heel veel massa publiek. Dat is anders spelen dan dat je natuurlijk gewoon lekker op een mooi plein staat. Ja. Soms is dat ook gewoon leuk. Hoe is dat dan eigenlijk? Want dan sta je daar, maar je moet dus stokstil, stijf staan. Mm-hmm. Stokstijf staan heet het. Weet je, dat is eigenlijk grappig. Want dat is natuurlijk iets wat ik wel heel vaak hoor. Oh, je bent levend standbeeld en dat is eigenlijk super saai. Want je staat heel de dag maar stil. Maar dat is niet helemaal correct. Want we zijn ook levend standbeeld. Dus dat stukje leven, is natuurlijk de interactie die je hebt met je publiek. Dus we komen wel echt tot leven. We vertellen ook wel een verhaal. We proberen wat humor erin te brengen of vooral te verrassen. In ons houtbeeldje is dat bijvoorbeeld door de deurtjes open te doen en mensen erin te laten kijken. Het is niet alleen maar heel stilstaan. Het is een beetje de combinatie. Ja, en hoe wordt er dan door het publiek op gereageerd? Ja, dat is het allermooiste. Want het publiek reageert altijd heel verschillend. Je hebt mensen die vinden het heel tof om naar je toe te komen en met je mee te gaan doen of je uit te gaan dagen. Je hebt ook heel veel mensen die het een beetje spannend vinden. Die blijven een beetje op de achtergrond. Die willen wij natuurlijk proberen toch tot ons te laten komen. Kindjes die bijvoorbeeld het eng vinden, die wil je toch wel bij je krijgen. Ja. Dus daar moet je een beetje mee gaan spelen, een beetje aanvoelen. En die interacties ook om hele mooie dingen trouwens. Ja. Gisteren kreeg ik nog van iemand die had in een hoekje daar ontstaan tekenen. En die komt op een gegeven moment naar je toe en die brengt je een prachtig tekeningetje van jezelf. Okay. Dat soort dingen, dat is heel hartverwarmend. Ja. En je probeert ook een boodschap uit te dragen, begrijp ik, hè, met die optredens. Boodschap. Moet ik even denken wat je daarmee bedoelt? Als het niet zo is, dan is het niet zo, maar dat dacht ik. Boodschap. Ieder verhaal eigenlijk, ieder thema van het standbeeld heeft op zich wel een... Ik voelde hem aankomen. Ik dacht, hier gaat iets niet goed. Ik hoorde een trrrt en dan betekent het vaak dat er iemand belt van, hey, je bent op de radio of zo. En dat is precies dan killing voor onze verbinding, om het maar eens even in het mooie Nederlands te zeggen. Maar goed, we hebben het verhaal denk ik wel helder van Monica van Rhee. Nederlands kampioen levend standbeeld. Komend weekend doet zij met haar dochter mee aan het WK. Amerikaanse band Melee is dat, Built to Last. Nieuws van de NOS dan. Het luchtalarm heeft opnieuw geklonken in Kiev in Oekraïne. Mensen zitten daar weer in de schuilkelders. Ook NOS-verslaggever Wessel de Jong. En Wessel, zijn er ook weer raketten ingeslagen? We hebben explosies geklonken. Maar of dat raketten zijn, dat weet ik niet. Is er ook grote kans dat dat het Oekraïnse luchtafweer is. Er zijn Russische drones zijn er gesignaleerd boven de stad. Die hebben op zich niks gedaan. Maar grote kans is dat de Oekraïnse luchtmacht daarop geschoten heeft en dat die explosies heeft veroorzaakt. Dus nog geen raketaninslagen, vooralsnog weer. Hoe gaan de mensen om met deze situatie? Ja, maar rustig in een kelder weer gaan zitten. Maar ik vond wel één uitspraak wel mooi van een dame hier. Die zei, het is weer precies zo als 24 februari toen de oorlog begon. Het luchtalarm heeft nog nooit zo lang hier geduurd. Maar zei ze met dat verschil dat we vandaag niet bang zijn. En dat hoor je eigenlijk bij veel mensen. Ja, kan het nog veel erger worden dan dit? En eigenlijk zegt iedereen dan nee, het is gewoon al verschrikkelijk. En doordat er al zoveel bombardementen zijn geweest, dat is ook een van de officiële reacties. Hoezo had Poetin een provocatie nodig van een brug? Hij bestookt ons permanent. Hij wil nog steeds Kiev veroveren. Dus het gaat gewoon maar door eigenlijk. Dat is wel het gevoel. En alles went. Dat is natuurlijk heel gruwelijk, maar dat is het wel. Is er iets bekend over slachtoffers of doden eventueel? Ja, er wordt natuurlijk permanent balans vandaag opgemaakt. Natuurlijk heel Oekraïne is natuurlijk vandaag aangevallen. Natuurlijk een heleboel steden. De teller staat nu op dit moment, om het maar zo oneerbiedig te zeggen, op ruim 10. Met een veelvoud aan gewonden, 60, 70 gewonden. Waarvan er natuurlijk een aantal ook ernstig. Maar vooral gewoon burgers, dat is eigenlijk wat ik hoor. Dat het gewoon slachtoffers, mensen. Ja, ja, en toch een zekere ook gelatenheid daar. Zo van, we hebben al zoveel meegemaakt. Ja, dat zeker. Maar ondertussen, mensen, het komt letterlijk over je heen. Maar ondertussen wordt natuurlijk toch wel een heleboel vernield. Ook, er wordt een balans opgemaakt, ook qua wat gebouwen. Het is wat er wordt vernietigd. Gewone gebouwen van gewone woonhuizen. Maar wel degelijk hebben de Russen het ook voorzien natuurlijk op kritische infrastructuur. Dus er zijn overal elektriciteitsvoorzieningen, centrales zijn er bestookt. Nou, hier ook in Kiev. Maar goed, er zijn natuurlijk meer voorzieningen hier. Dus waar ik zit, ligt brand nog gewoon. Maar bijvoorbeeld in Kharkov, waar de centrale ook geraakt is, daar schijnt het licht er nu uit te liggen. En er worden ook symbolische plekken beschoten. Hè. Een soort nieuwe voetgangerbrug aan de Dnepr hier in de stad is beschoten. Maar ook bijvoorbeeld een raket neergekomen vlak naast het grote standbeeld van de nationale dichter van Oekraïne. En dat geeft ook wel heel sterk de indruk dat de Russen natuurlijk ook wel echt de Oekraïnse cultuur aanvallen, waarmee ze zeggen, jullie bestaan niet. Dat toch de boodschap is die van zo'n raket uitgaat die naast zo'n standbeeld landt. Ja. Dankjewel, Wessel de Jong was dat, NOS-verslaggever vanuit Kiev. U luistert naar Villa. Ja, dan moet je dan nu zeggen iets heel anders, want de kans dat u er al een paar op hebt is vrij groot. Koppen koffie gaat het over, verslavend hoor je dan altijd, hè? Want er zijn mensen die geen dag zonder koffie kunnen, die krijgen helemaal koppijn. Officieel onderzoek heeft nu uitgewezen, koffie is maar mild verslavend. Althans, dat beweert de Zweedse koffieprofessor Bertil Fredholm. En dat doet hij in zijn nieuwe boek, en dat is uitgegeven door Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Zelf ook koffieliefhebber. Dag Jim. Zeker, zeker. Ja, ben jij ook koffieliefhebber of niet? Ik drink eerlijk gezegd kinderkoffie. Twee per dag. Kinderkoffie? Ja, koffie met melk? Veel melk en suiker. Ja, zoetjes in mijn geval. Dat zal onze Zweedse koffieprofessor niet zo heel erg waarderen. Want die zegt van de straffe bak, maar het boek... Jij? En jij? Ik neem er twee. Ik heb er vanochtend vroeg eentje na het sporten. Cappuccino met havermelk. Ook goed voor de dieren. En bij een bepaalde keten, want de koffie is wel een beetje emotioneel, hè? Volgens mij, sommige mensen drinken het zwart, anderen met suiker. Andere sferen weer bij de Starbucks of bij dat soort dingen. Dus het doet altijd veel emoties doen opwaaien. Nou, ja. En iedereen drinkt het ook, volgens mij. Meer dan 95% van de mensen drinkt wel eens een kopje koffie. Maar deze koffieprofessor zegt dus dat het slechts mild verslavend is. Ja, dat klopt. En dat wordt ook onderzocht door een Belgisch onderzoeksinstituut. Die zegt, het gaat eigenlijk natuurlijk over de cafeïne. En een mens, wij kunnen ongeveer 380 tot 400 milligram cafeïne per dag weerstaan. Zonder dat je raar gaat doen, zonder dat het verslaafd is. En dat komt toch neer op 6 à 7 kopjes per dag. En hoe kan het dan toch dat sommige mensen echt koppijn krijgen als zij die koffie niet drinken? Nou, dat is als je gewoon veel overmaat schaadt, overdaad schaadt. Dus als je het echt... Je begint in je dag mee, je drinkt het de hele dag door. En dan stop je. Ja, dan gaat je lichaam natuurlijk reageren. Dus onze Vlaamse vrienden die zeggen ook 6, 7 koppen. Dat kan prima. Maar doe het nou niet allemaal achter elkaar. Het koffiemolecuul breekt vrij snel af in het lichaam. Dus als je gewoon laat een kopje neemt en dan 2 uur niks en dan weer een kopje en dan weer een kopje. Dan schijnt dat niet heel slecht te zijn. Dan schijnt het ook niet heel verslaafd te zijn. Ja. En waarom vinden we koffie eigenlijk lekker? Want als je het puur gewoon ontleedt, dan is het eigenlijk best wel bitter. Het is, ja, dat is net zoals met bepaalde alcoholsoorten. Dat is raar. Ik denk dat het een soort gewenning is. En volgens mij de smaak die hangt ook af, niet alleen van de boon, maar ook van het water, van het apparaat, van degene die hem zet, van het kopje waarin indringt. Dus het heeft allemaal verschillende factoren, indicatoren, waardoor de smaak afhankelijk is. En het is natuurlijk dat bittere en dat warme. Je hersenen krijgen zo'n stootje van, weet je, het is echt een upper, wat noemen. Je begint er echt zin in te krijgen. Dingen in het lichaam gaan sneller. Ja, en ik vind het zelf niet te veel, maar af en toe een kop koffie. Ik kan er erg van genieten. Ja. Het is een serieus onderwerp. We hebben er wat van besproken. Veel meer natuurlijk in dat boek van Bertil Vretholm, de Zweedse koffieprofessor. Uitgegeven dus door New Scientist. Dankjewel, hoofdredacteur Jim Jansen was dat. Het is weer tijd voor de man die zich bezighoudt met het knip- en plakwerk. Hij heeft fragmenten van NPO Radio 1 gepakt en daar muziek bij gevonden. Hier is Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn naam. Yeah. En vandaag beginnen we bij een regionaal omroep, Radio M. Robert-Jan, die gaat iets leuks doen. Wij zijn eigenlijk een beetje in de dansen gedoken uit de jaren 60. Allemaal dansstijlen uit de jaren 60 die razend populair waren. Goedemiddag, jij zit in Amersfoort. Amersfoort, dansschool Bamatier hier. En Peter Poot, de dansschoolleraar, heeft hier de huppelkut opgezet. Hukkelbuk. De hukkelbuk. Oh, de hukkelbuk. Ik vond de huppelkut. Neem niet kwalijk. De huppelkut. Neem me niet kwalijk. Kut. De huppelkut. Dankjewel, Robert-Jan. Een bijdrage van de regionale omroep Radio M. Met de M van Max. Ja, Max. Heel tranquilo. Terug naar deze zender, Radio 1. Astrid Kersenboom en Wouter Walgemoet leggen de werking uit van de zogenaamde kuchknop. Max Verstappen is weer leider in stand. Ik moet even slikken, want ik moet hoesten eigenlijk. Ik doe dus even een kuchknopje in. De knop, als ik die indruk, dan hoort even niks, dus ik kan... Ik praat er gewoon door, maar niemand iets hoorde. Ja, wat leuk is ook, we hebben ook 2 kuchknoppen eigenlijk. Eentje voor onszelf en eentje staat kuch allen. Dus als ik denk, jij mag ook niet de microfoon open hebben als ik moet hoesten of andersom. Pardon. Kunnen we ook alle microfoons tegelijkertijd uitzetten of alleen je eigen microfoon? Precies, ja, want anders zou je mij alsnog een beetje via jouw microfoon horen, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Dat gaan we dan even terugluisteren of dat geworden was. Dat is wel handig om te zorgen dat je, wat je eigenlijk al zei vanochtend, niet mensen in hun oor hoest. Pardon. Van de vroege ochtend. Precies, dus je kunt je eigen microfoon uitschakelen, komt het op neer. Klik. Het schilderij. Het straatje van Vermeer. Is inderdaad van Johannes Vermeer. Dat in tegenstelling tot. Het schilderij Meisje met de Fluit is definitief niet van Johannes Vermeer. Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek, want er was twijfel. Uit analyse van onder meer het pigment blijkt dat Meisje met de Fluit ruwer is geschilderd dan echte werken van Vermeer. Meisje met de Fluit. Fluit. Fluit. Siep Verwer was dat.